Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Poniedziałek, 24 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Premier oraz marszałkowie Sejmu i Senatu u prezydenta. Do rozmowy dojdzie po tym, jak prezydent zawetował dwie ustawy o Sądzie Najwyższym i o KRS. Po tej decyzji także spotkanie w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Szczegóły za chwilę w serwisie Trójki. Po decyzji prezydenta o zawetowaniu ustaw o KRS i Sądzie Najwyższym kolejne spotkania. Z Andrzejem Dudą właśnie teraz mają rozmawiać premier Beata Szydło oraz marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Wcześniej byli oni w siedzibie PiS, gdzie doszło do spotkania ścisłego kierownictwa partii. Oprócz nich przy Nowogrodzkiej stawili się także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, szef MON Antoni Macierewicz i minister Mariusz Kamiński, a także wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński. Teraz także przy Nowogrodzkiej kolejne spotkanie. Szczegółach opowie nasza reporterka, która jest na miejscu. Sylwia Białek. Sylwio, witam ponownie. Witam serdecznie. Godzinę temu do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej przyjechali wicepremier i prezes Polski Razem Jarosław Gowin oraz minister sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. I teraz to oni rozmawiają z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Według nieoficjalnych informacji to spotkanie dobiega końca, a po nim ponownie zbiorą się władze Prawa i Sprawiedliwości. Pół godziny temu do siedziby przy Nowogrodzkiej przyjechał już wicepremier Piotr Gliński. Spotkanie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości to pierwsze spotkanie. Trwało 2,5 godziny i zakończyło się przed godziną 15. Wzięli w nim udział między innymi premier Beata Szydło i marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski. Teraz będą rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą. To spotkanie, jak informował rzecznik rządu Rafał Bochenek, zaplanowano na godzinę 16. Sylwia Białek, bardzo dziękuję za te relacje. To dzień pełen zaskoczeń, mówiła na specjalnie zwołanej konferencji pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Podziękowała prezydentowi za spotkanie, które, jak dodawała, przebiegało w dobrej atmosferze. Według profesor Gersdorf dwa prezydenckie weta to krok w dobrym kierunku, ale jak mówiła, pozostaje trzecia ustawa o ustroju sądów powszechnych. Oczywiście musimy pamiętać, że ustawa o ustroju sądów powszechnych będzie podpisana i musimy patrzeć na to, w jaki sposób będzie realizowana. Profesor Gersdorf jednocześnie podkreślała, że ma świadomość błędów, które także popełniają sędziowie. I jak mówiła, jej także zdarzyła się niefortunna wypowiedź. Ja sama nie okazałam właściwej wrażliwości, mówiąc o tych przysłowiowych już 10 tysiącach, za co wszystkich Państwa bardzo przepraszam. A prezydent Andrzej Duda jeszcze przed ogłoszeniem swojej decyzji o wecie podkreślał, że jego zdaniem sądownictwo wymaga reform i to na wielu płaszczyznach, a sędziowie muszą przestrzegać zasad. Że będą fachowcami, że będą etyczni i krystalicznie uczciwi, że będą wydawali wyroki tak, jak przysięgają, bezstronnie według swego sumienia, ale także, że sędzia będzie widział zza stosu akt człowieka, który przed sądem staje, być może jedyny raz w życiu. Dzieje się bardzo źle wtedy, kiedy przedstawiciele stanu sędziowskiego mówią, że sędziowie są najważniejszą czy najwyższą kastą. Prezydent zapowiedział, że wyśle do Sejmu własne projekty o Sądzie Najwyższym i KRS. Mają być gotowe w ciągu 2 miesięcy. Sędziowie Sądu Najwyższego zadeklarowali chęć merytorycznego wsparcia tych prac. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Rodziny korzystające z programu 500+ i chcące dalej dostawać takie wsparcie będą musiały ponownie złożyć wnioski. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska tłumaczy, że z końcem września upływa pierwszy okres zasiłkowy rządowego programu. Oznacza to, że rodziny będą musiały raz jeszcze złożyć wnioski. Będzie można to zrobić od sierpnia. Jeżeli złożymy wniosek do 30 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października. A więc nie będziemy mieli przerwy w wypłacaniu tego świadczenia. Z kolei osoby, które złożą te wnioski dopiero we wrześniu lub w październiku, będą miały przerwaną ciągłość świadczeń. Jeżeli złożymy wniosek we wrześniu, to wypłata nastąpi nie później niż do 30 listopada z wyrównaniem za październik i listopad. Jeżeli wniosek zostanie złożony w październiku, to wypłata nie może nastąpić później niż do 31 grudnia. Do tej pory na rządowy program 500+ poszło prawie 30 miliardów złotych. Na koniec w serwisie odwiedzamy jeszcze Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Podlaskiem. Tam ruszyła akcja liczenia bocianów. Liczą pracownicy parku, a przyrodnicy mówią, że to dobry rok dla tych ptaków. Anna Jadczak podkreśla, że jest więcej młodych. W tym roku jest o 36 młodych więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej jest w Bronowie, w Kotach i w Lutostani. Oprócz bocianów pracownicy parku monitorują także liczbę nietoperzy, płazów i bobrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy spodziewane są opady deszczu, niestety. Na południowym wschodzie miejscami burze, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie miejscami do 60 litrów na metr kwadratowy może spaść, ale to będą opady rozłożone w czasie. Na Pomorzu lokalnie mgły. Temperatura tej nocy od 14 do 17 stopni. Jutro zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu do tego dojdą. Na wschodzie i na południowym wschodzie burze z gradem i prognozowaną sumą opadu do 40 litrów na metr kwadratowy. Temperatura jutro od 18-20 stopni w zachodniej części kraju, do 24, maksymalnie do 28 we wschodniej części kraju i do tego w ciągu dnia możliwe są burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy rozwierał baju-baju w księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Spróbuj produktów kuchni azjatyckiej w supercenach podczas Tygodnia Azjatyckiego w Lidlu. Już teraz mleczko kokosowe 40% taniej, 3,59 za 400 ml, a filety z piersi kurczaka rzeźnik 11,90 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Prezydent zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. To jest, proszę Państwa, moja odpowiedzialność i dlatego oświadczam. Ustawa o Sądzie Najwyższym i ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa nie staną się częścią polskiego systemu prawnego. Te ustawy muszą zostać naprawione tak, aby były do przyjęcia. O decyzji prezydenta już za chwilę. Część z Państwa zadaje sobie pewnie pytanie, co dalej z zawetowanymi ustawami? Odrzucenie weta prezydenckiego następuje większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Terminu nie ma, ale jest obowiązek zajęcia się sprawą. Co dalej? O tym za kwadrans. Do tematu powróci także Beata Michniewicz w rozmowie z politykami. Gośćmi Beaty będą posłowie Maciej Horała z Prawa i Sprawiedliwości i Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Rozmowa o 17.10, czyli za godzinę. W popołudniowej audycji powrócimy także do sytuacji sądownictwa i do reform, które są potrzebne. Ja słyszę o projekcie ustawy od 8 lat. To przedłuża także proces. Ja pamiętam sprawy, prawda, o przejechaną samochodem kurę sąsiada o wartości 25 zł i to musi w pierwszej instancji rozpatrywać sędzia zawodowy, w którego inwestujemy, który lata się kształci. Do problemów sądownictwa powrócimy za pół godziny. Przy okazji gwałtownej batalii o sądy w popołudniowej audycji zapytamy także o język debaty politycznej. W ostatnim okresie język jest używany w bardzo brutalny sposób. Z trybuny sejmowej padają obraźliwe sformułowania. Każdemu się może zdarzyć. Natomiast nie jest to rzecz groźna, nie jest to, bym powiedział, używając języka socjologicznego, rzecz dysfunkcjonalna. O języku debaty politycznej porozmawiamy w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 10 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Halinka już przy telefonie, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl mailowo albo sms-em 71-335. Już za chwilę o porannym wecie prezydenta, ale przedtem nasza piosenka dnia. To będzie Roger Waters. Wait for her. With a glass inlaid with gemstones on a pool around the evening, among the perfumed roses, wait for her. With the patience of a pack horse loaded for the mountains, like a stoic noble prince, wait for her. With seven pillows laid out on the stair, the scent of woman's incense fills the air. Be calm and wait for her. And do not flush the sparrows that are nesting in her braids. All along the barricades, wait for her. So wait for her. And if she comes late, wait. Let her be still. We'll be right back. promises you made. Wait for Her to Roger Waters i nasza piosenka dnia. Tu Trójka, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Od kilkunastu minut powinno trwać spotkanie premier i marszałków Sejmu i Senatu z prezydentem. Miało rozpocząć się o 16 w Belwederze, a my wracamy do wydarzeń z poranka, kiedy to prezydent Andrzej Duda ogłosił, że zawetuje dwie ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Ustawy, które wzbudzały bardzo gorące emocje. W studiu Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Decyzja prezydenta wywołała duże zaskoczenie. Bardzo duże i to niezależnie od prezentowanej opcji. Prezydent Andrzej Duda co prawda zapowiadał w zeszłym tygodniu, że jeśli w ustawie o Sądzie Najwyższym, nad którą jeszcze wtedy pracował Sejm, nie zostaną zawarte jego poprawki, to skorzysta z prawa weta. Prawo i Sprawiedliwość co prawda wprowadziło do projektu pewne zmiany, ale prezydent dziś ogłosił, że ustawę zawetuje. I to nie tylko tę o Sądzie Najwyższym, ale też drugą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Polska potrzebuje bardzo reformy wymiaru sprawiedliwości i ja jestem zwolennikiem absolutnym tej reformy. Ale jestem zwolennikiem reformy mądrej i takiej, która zwiększy w Polsce poczucie sprawiedliwości. Nie ma u nas tradycji, żeby prokurator generalny w jakikolwiek sposób mógł ingerować w pracę, w funkcjonowanie Sądu Najwyższego. Zdecydowałem o tym, że zwrócę z powrotem do rozpatrzenia Sejmowi, czyli zawetuję ustawę o Sądzie Najwyższym, jak również ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Do decyzji prezydenta odniósł się na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, który napisał m.in., tu cytuję: w Polsce, od kiedy pamiętam, było tak, że jak dekomunizacja w różnych obszarach państwa była blisko, to zawsze ktoś wymiękał. I dodał: nie wierzcie w te bzdury, że reforma potrzebna, ale inna. Dokładnie tak samo było w Polsce z dekomunizacją, lustracją, ustawą reprywatyzacyjną. Zawsze mówili, że reforma potrzebna, ale nie taka, ale za szybko. I to były słowa wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego. Zaskoczony decyzją prezydenta był też Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości, który w TVP Info przyznał, że obawia się, że zawetowanie ustaw opóźni pracę nad reformą wymiaru sprawiedliwości. Sprawa reformy sądownictwa jest sprawą palącą dzisiaj w Polsce. No, oczywiście ilość nieprawidłowości, jakie w polskim sądownictwie są, jest aż nadto dzisiaj jasna i widoczna. Ilość ludzi, Polaków, którzy uważają, że w sądach sprawiedliwości zwykły obywatel znaleźć nie może. To wskazuje, że naprawdę czekamy już zbyt długo. Ja się obawiam dzisiaj, że ta decyzja pana prezydenta może spowodować, że na reformę, realną reformę polskiego sądownictwa będziemy niestety musieli jeszcze długo poczekać. Zaskoczeni byli też ci, którzy protestowali przed Pałacem Prezydenckim. Dziś nie zbyt licznie. Sprzeczałam się z mężem, ale coś mi w środku mówiło, że nie będzie z sobą, jak nie zawetuje. Coś siebie w końcu wydobył i dał. Na pewno dwa weta są lepsze niż żadne, natomiast potrójne weto na pewno by nas uspokoiło dużo bardziej. Chcemy iść na Nowogrodzką, chcemy? No to chodźmy. I grupa demonstrantów przeszła przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości, gdzie odbywała się narada przedstawicieli tej partii. Politycy Prawa i Sprawiedliwości po spotkaniu przy ulicy Nowogrodzkiej bardzo krótko komentowali decyzję prezydenta. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że jest rozczarowany, a wicepremier Mateusz Morawiecki dodał, że to była dobra reforma. Wcześniej wicemarszałek Senatu Maria Koc tak tłumaczyła zapowiedź weta. Pan prezydent zaznaczył, że nie konsultowano z nim wcześniej tych projektów, więc uważam, że to mogło być błędem. I tutaj się nie dziwię panu prezydentowi, że on jako prawnik poczuł się w pewien sposób pominięty, tak? Bo można było wcześniej ustalić pewne jakby założenia, na których też zależało panu prezydentowi wprowadzić je w procesie legislacyjnym. A zaraz po ogłoszeniu zapowiedzi wet, prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf przyznała, że jest wdzięczna prezydentowi. Wyraziłam panu prezydentowi podziękowanie za to, że przyjął nas, a także za to, że złoży weto co do dalszych prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym. Zadeklarowaliśmy, że dajemy się do dyspozycji intelektualnej i możemy współpracować przy tworzeniu tej ustawy. Z prezydentem rozmawiał też przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski, który zadeklarował chęć współpracy przy tworzeniu nowej ustawy. Pan prezydent zadeklarował, że ma wolę powołania jakiegoś zespołu złożonego z ekspertów, z prawników, który będzie pracował nad projektem ustawy, który zapowiedział. Zadeklarowałem w imieniu Krajowej Rady Sądownictwa, ale także sędziów, że ze strony sędziów jest też wola współpracy, jeżeli pan prezydent sobie tylko będzie tego życzył. Decyzję prezydenta skomentowali też przedstawiciele opozycji. Zarówno lider Nowoczesnej Ryszard Petru, jak i szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreślają, że zawetowana powinna być też trzecia ustawa o ustroju sądów powszechnych. Brakuje tego jednego weta. To jest ważna ustawa, ustawa o ustroju sądów powszechnych, bo ona oddaje prokuratorowi generalnemu, politykowi PiS, możliwość obsadzania dyrektorów zarządzających, osób zarządzających sądami. Prezydent wykonał część swojego zadania, mianowicie zachował się jak strażnik, który nie wpuszcza złodzieja na posesję, ale pamiętajmy, nie wetują trzeciej ustawy, tak naprawdę to oznacza, że ten złodziej cały czas może wejść tylnymi drzwiami. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński zapowiedział, że prezydent podpisze trzecią z dyskutowanych ustaw, ustawę o ustroju sądów powszechnych. Prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa mają być gotowe w ciągu 2 miesięcy. Informacje i komentarze do prezydenckiej decyzji zbierał Mariusz Krzemiński. Do tematu powrócimy jeszcze i za chwilę, i za 2 chwile, a potem jeszcze raz w specjalnym wydaniu Pulsu Trójki o 17.10. Gośćmi Beaty Michniewicz będą parlamentarzyści Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości i Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. To o 17.10, czyli za 50 minut. Providing your name, sir, on the To była grupa Marillion. Tu Trójka, 25 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Po decyzji prezydenta o zawetowaniu dwóch ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym rozpoczyna się nowy etap procedury legislacyjnej. Co dalej z losem tych przepisów? O to ekspertów pytał Łukasz Walewski. Prezydent po zawetowaniu ustawy, w tym przypadku dwóch ustaw, kieruje je z powrotem do parlamentu na ręce marszałka Sejmu z uzasadnieniem swojej decyzji. Teoretycznie ma jeszcze na to czas, bo formalnie głowa państwa ma 21 dni na podjęcie decyzji, ale jak tłumaczy konstytucjonalista doktor habilitowany Ryszard Piotrowski, prezydent Andrzej Duda już się wypowiedział publicznie. Prezydent powinien to uczynić możliwie niezwłocznie. Ten wniosek powinien być Sejmowi przekazany. Następnie procedura reguluje artykuł 64 regulaminu Sejmu, który jasno stwierdza, jaki jest dalszy los prezydenckiego wniosku o odrzucenie ustawy. Kierowany jest do odpowiedniej komisji, która pracowała nad ustawą. Ta komisja przedstawia swój wniosek. Albo chce ponownego uchwalenia ustawy, albo nie. Potem sprawozdanie komisji prezentowane jest na posiedzeniu plenarnym Sejmu, podczas którego występuje też wysłannik prezydenta, wyjaśniający powody weta. Po czym następuje głosowanie. Sejm zgodnie z konstytucją może weto odrzucić większością 3/5 głosów w obecności przynajmniej połowy ustawowej liczby posłów. Takiej większości obecnie PiS nie ma, więc gdyby chciał weto odrzucić, to musiałby rozpocząć poszukiwania dodatkowych szabel, mówi politolog profesor Ewa Marciniak. W tej sytuacji tę większość będzie zwyczajnie bardzo trudno uzyskać. Będzie się taka, w cudzysłowie, walka polityczna toczyła o głosy głównie niezrzeszonych. Ale Sejm nie jest ograniczony żadnymi terminami w dalszym postępowaniu, dodaje dr Piotrowski. Cnotą jest sprawność, niesprawność nie jest cnotą, niezależnie od ewentualnych przesłanek natury politycznej. Gdyby jednak nie przejmowano się tymi zasadami, no to ustawa oczywiście wisi w tej próżni aż do końca kadencji. Kiedy koniec kadencji nastąpi, to prace ulegają ostatecznie zamknięciu. Politycy mogą jednak w międzyczasie skonstruować podobne prawo od nowa, wskazuje Krzysztof Izdebski z Fundacji E-Państwo. Natomiast mając w pamięci to, że prezydent takie weto zgłosił, pewnie część przepisów musiała być w innym kształcie, ale jest to de facto najprostszy sposób na ominięcie weta, czyli zgłoszenie po prostu ustawy, która ma podobne rozwiązania i być może takie scenariusze po pierwszych komentarzach przynajmniej polityków obozu rządzącego mogą zostać podjęte. Choć i wtedy prezydent może znów zawetować kolejną ustawę. Co jeśli prezydenckie weto zostałoby odrzucone przez Sejm? Wtedy prezydent w ciągu 7 dni musi nowe przepisy podpisać i nakazać ich opublikowanie. Kiedy Sejm zajmie się zawetowanymi ustawami, tego nie wiadomo. Do 12 września posłowie mają przerwę wakacyjną, ale w każdej chwili marszałek może zwołać nadzwyczajne posiedzenie. Na trzecią z ustaw o sądach z pakietu PiS reformującego wymiar sprawiedliwości, czyli ustawę o ustroju sądów powszechnych, prezydent Duda podpisze. Tak zapowiedział jego rzecznik Krzysztof Łapiński i wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu. Oto jakie jest formalne postępowanie po zapowiedzianym przez prezydenta Andrzeja Dudę zawetowaniu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym, pytał Łukasz Walewski. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Push my buttons, I'll be patient. You can try me, it's just another day in the life. No, you're not getting respect that you deserve, feeling buried alive. Well, I would love you like a millionaire, living on a dollar a day. Oh, hey, money isn't everything. I do it for you.

Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy także do telefonu, ale sądząc po telefonach, a właściwie po braku telefonów, to Państwo też pewnie zaskoczeni decyzją prezydenta. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Polskie sądownictwo wymaga reformy, z tym zgadzają się przedstawiciele różnych opcji politycznych i różnych środowisk. Spór dotyczy jednak tego, jak należałoby ją przeprowadzić. Sądownictwo od lat boryka się z wieloma problemami. Pomyłki w uzasadnieniach wyroków, przewlekłość w prowadzeniu postępowań to tylko niektóre z bolączek. W studiu Tomasz Jeleński, dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Co powinno być w sądach zreformowane? Przede wszystkim wiele spraw w ogóle nie powinno trafić do sądu, bo są to rzeczy błahe i niekoniecznie powinni nimi zajmować się sędziowie. Tak tłumaczy to sędzia Waldemar Żurek, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie i Krajowej Rady Sądownictwa. Ja słyszę o projekcie ustawy od 8 lat. To przedłuża także procesy. Ja pamiętam sprawy o przejechaną samochodem kurę sąsiada o wartości 25 zł i to musi w pierwszej instancji rozpatrywać sędzia zawodowy, w którego inwestujemy, który lata się kształci. Sprawy proste i nieskomplikowane mogłyby być rozpatrywane poza tradycyjnym sądem. Musimy mieć organy, które będą jakąś część tych drobnych spraw załatwiać poza sądem. Ja jestem zwolennikiem sądów pokoju, czyli sędziego szeryfa wybieranego przy okazji ławników przez gminę i odwołanie co najwyżej do sądu. A tymczasem w kolejce do rozpoznania przez sądy czekają sprawy zdecydowanie poważne. Przewlekłość postępowań to kolejna bolączka naszych sądów, mówi sędzia Barbara Piwnik z Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Największym problemem odczuwalnym przez każdego obywatela jest to, że musi zazwyczaj długo albo bardzo długo oczekiwać na rozstrzygnięcie sprawy, w której jest zainteresowany. Czasem też jest poczucie, że wyrok jest niesprawiedliwy czy niedobry. A to dlatego, że zbyt często w sposób nie do końca przemyślany zmienia się w Polsce prawo. Nie zawsze dobre prawo, częste zmiany w prawie, nieprzygotowane zmiany w prawie powodują, że mogą być rozstrzygnięcia, które na skutek tej ilości zmian w prawie tak są postrzegane. Potwierdza to sędzia Marta Kożuchowska-Warewoda z Sądu Rejonowego Warszawa-Wola i prezes Fundacji Edukacji Prawnej Justicja, której zdarza się stosować 3 różne procedury karne podczas tej samej sprawy. Jednocześnie orzekając na jednej sesji stosuje 3 różne procedury karne. Procedurę karną sprzed 1 lipca, zanim wszedł tryb kontradyktoryjny. Jeśli akt oskarżenia wpłynął po 1 lipca 2015 roku, stosuje w swoich sprawach przepisy procedury kontradyktoryjnej, a jeśli jeszcze akt oskarżenia jest jeszcze wcześniejszy, to nowe przepisy, które już tą procedurę kontradyktoryjną odwołały. To proszę pomyśleć też, jak nam się pracuje w takich warunkach. Do tego często sędziowie posługują się językiem trudnym do zrozumienia przez przeciętnego obywatela. Cały czas porozumiewamy się, piszemy uzasadnienia bardzo hermetycznym, niezrozumiałym językiem dla zwykłego obywatela, tak jak w tym dowcipie, gdzie mecenas wychodzi ze swoim klientem z sądu, a klient po zamknięciu sali rozpraw pyta: panie mecenasie, to wygraliśmy czy przegraliśmy? I tak samo kwestia pisania uzasadnień. To obywatel, ten produkt, który wychodzi z sądu, jest dla niego całkowicie niezrozumiały. U biedy, jeśli są to teksty pisane językiem prawniczym, gorzej, jeśli sędziemu zdarzy się wkleić coś z innego uzasadnienia wyroku, mówi prawnik Tomasz Parol z portalu Anuluj Dług. Wydaje wyrok, który jest zaprzeczeniem zdrowego rozsądku i zaprzeczeniem elementarnej nawet wiedzy o sprawie. Zdarza się, że w wyroku sądy mówią o rzeczach, które w sprawach w ogóle nie miały miejsca. Zdarza się, że sędziemu bardzo się spieszy i w tym pośpiechu zatraca się gdzieś poczucie obiektywizmu, mówi prawnik Adrian Wasilewski z Fundacji Anioły Sprawiedliwości. Niesprawiedliwość w różnicowaniu ról stron w postępowaniu. Spotykam się ze sprawami, które są załatwiane w sądach na zasadzie numerku. Bardzo szybko, byle wypchnąć z referatu. Nic nie może tłumaczyć niechlujstwa i pośpiechu, mówi sędzia Barbara Piwnik. Sędzia to nie tylko zawód, to także powołanie. dla mnie sędziego właśnie wykonującego od wielu lat zawód, uważam, że nawet dla kogoś sprawa najdrobniejsza może być, nie powiem, tą sprawą honoru, ale czymś, co się przekłada na jego sposób postrzegania państwa, poczucia tego, jak czuję się wtedy, kiedy mam wrażenie, że ta jedna z władz mnie zignorowała, tak być nie może i stąd to moje przywiązanie do tego, że nie może mi niczego referować asystent, czy za mnie czegoś napisać asystent, bo to jest moja sędziowska powinność. I to właśnie powinno być normą dla wszystkich wykonujących zawód sędziego. O potrzeby i niedomagania sądownictwa pytał Tomasz Jeleński. Dziękuję bardzo. My do problemu i do weta prezydenta powrócimy w specjalnym wydaniu Pulsu Trójki 10 minut po 17. Gośćmi Beaty Michniewicz będą posłowie Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości i Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. To o 17.10, czyli za 25 minut w specjalnym wydaniu Pulsu Trójki. A już za chwilę trzy strony świata. Spojrzymy za granicę niedaleką, bo na Bałtyk. A na Bałtyku dla części z państwa to będzie pewnie duże zaskoczenie. Na Bałtyku trwają manewry rosyjsko-chińskie. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. Stand up straight at the foot of your love. I lift my shirt up. I was carried to Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. Lay my head on the hood of your car. I take it too far. Lay my head on the hood of your car. I take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors I've fallen out from, everybody I know. I'm on a bloodbust. Yes, I am. I'm on a bloodbust. I'm on a bloodbust. God, I am. I'm on a bloodbust. To Ohio in a swarm of bees. I never married, but Ohio don't remember me. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors are falling out from everybody I know. I'm on a bloodbust. Yes, I am. I'm on a bloodbust. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Sprawy ekonomiczne są oczywiście najważniejsze, ale nie tylko on. Dużą uwagę przykładamy też do naszego wspólnego działania na arenie międzynarodowej w sferze bezpieczeństwa i obrony. Mówił, witając chińskiego prezydenta podczas ostatniej wizyty w Moskwie, Władimir Putin. I wychodząc z tego założenia, Chiny i Rosja przeprowadzają wspólne manewry na Bałtyku. Ale jakiego wspólnego wroga mają Chiny i Rosja na Bałtyku? Zapytam. w audycji. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Pośród najważniejszych problemów międzynarodowych na czoło wysuwa się rozwiązanie problemu Północnej Korei i zabezpieczenie spokoju w północno-wschodniej Azji. Takie wspólne oświadczenia chińsko-rosyjskie nie dziwią, a nawet uspokajają. Ale wspólne manewry na Bałtyku już dziwią i niepokoją. W ćwiczeniach pod kryptonimem Morskie Współdziałanie 2017 biorą udział trzy okręty chińskie. Niszczyciel Hefei, który uznawany jest za jedną z najnowocześniejszych jednostek, jaką dysponuje Pekin, oraz fregata i jednostka wsparcia. Rosja wystawiła dwie korwety, Stiery Guści i Bojki oraz skuter ratowniczy, a także śmigłowce wielozadaniowe K-27, bombowce taktyczne Su-24 i samoloty transportowe AN-26. Pierwsza część objęła ćwiczenia obrony wybrzeża. Dziś zaczyna się aktywna faza manewrów na morzu. W trakcie ćwiczeń rosyjskie i chińskie jednostki będą wykonywać zadania związane z obroną przed atakiem łodzi podwodnych, okrętów nawodnych i lotnictwa. Żołnierze obu krajów przeprowadzą także symulowaną akcję odbicia statku zajętego przez piratów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To pierwsze wspólne chińsko-rosyjskie manewry na Bałtyku. Puentę jednak oddam komentatorowi, a raczej propagandyście rosyjskiej telewizji Dmitrijowi Kisielowowi. Jeśli wspólne chińsko-rosyjskie manewry kończą się w ostatnią niedzielę lipca, a to jest także dzień rosyjskiej marynarki wojennej, to znaczy, że na święcie w jednym szeregu staną marynarze z obu flot. Przypadek? Tak, przypadek. Sowpadzienie? Tak, sowpadzienie. A moim gościem jest Witold Rotkiewicz, Ośrodek Studiów Wschodnich. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam państwa. No to wielka morska parada szykuje nam się na to święto marynarki wojennej rosyjskiej. Tak, udział Chin będzie takim symbolicznym, ważnym gestem. Tu oczywiście jest wymiar symboliczny, ale za tą symboliką kryje się pewna rzeczywistość polityczna, strategiczna, geopolityczna. To znaczy, polityka rosyjska przynajmniej od początku XXI wieku, jeżeli nie od drugiej połowy lat 90., stawiała na rozwijanie głębokiego partnerstwa z Chinami. Partnerstwa strategicznego, którego podłożem była wspólna obawa, w cudzysłowie, przed Amerykanami. Wspólnym elementem była, ja nazwę to bez przesady, obsesją obu rządzących elit w Pekinie i Moskwie na punkcie zagrożenia amerykańskiego, i Rosjanie stawiali na ich koncepcja polityki wobec Chin, w skrócie można ująć w ten sposób, że musimy tak stać się potrzebni Chinom, żeby rosnące w siłę mocarstwo trzy razy się zastanowiło, że zanim zrobiłoby coś, co by godziło w nasze interesy w taki sposób, że doszłoby do jakiegoś, nie daj Boże, konfliktu. Dyplomatycznie Rosjanie nazywali to budowaniem równowagi dla Zachodu. Tak, budowaniem równowagi dla Zachodu. Tak to się zaczynało, ale od paru lat widać tendencje wśród analityków rosyjskich i myślę też wśród elit politycznych do tego, żeby patrzeć na rosnącą potęgę Chin jako taki pewien historyczny, nieunikniony proces, który musi doprowadzić do tego, że Chiny zastąpią Stany Zjednoczone w dłuższej perspektywie, nawet nie dłuższej, w średniej perspektywie, jako główne, najsilniejsze mocarstwo na arenie międzynarodowej. Nie jutro, nie pojutrze, ale być może za 5-10 lat. I w związku z tym należy ten wagon rosyjski przyczepić do tej chińskiej lokomotywy, co jest tym bardziej korzystne, że z punktu widzenia rządzącej elity Chiny nie stanowią żadnego zagrożenia, ponieważ Chinom jest absolutnie obojętny, jaki system panuje w Rosji. Chińczycy mają do tego podejście absolutnie pragmatyczne. Natomiast ze strony Zachodu zawsze są te miazamaty ideologiczne, które i przekonanie obecnej elity, że Waszyngton knuł przeciwko Kremlowi i chce przeprowadzić w Rosji kolejną wersję pomarańczowej rewolucji. No dobrze, ale mówi pan, że Rosjanie chcą ten swój wagon doczepić do chińskiej lokomotywy, ale czy ta chińska lokomotywa chce, aby na pewno ciągnąć ten wagon? Ta chińska lokomotywa oczywiście kalkuluje. Ona chce mieć rozmaitego rodzaju korzyści, które płyną z dobrych relacji, czy tego, co nazywają obydwie strony strategicznym partnerstwem, to znaczy strategiczne zabezpieczenie tyłów, dostawy, pewne dostawy ropy i gazu w wypadku ewentualnej blokady amerykańskiej mórz, przez które Chińczycy importują niezbędne życiowo dla ich gospodarki ropę i w coraz większym stopniu także gaz. I możliwość korzystania z rosyjskich surowców naturalnych. I to jest właściwie tyle. A sojusz wojskowy? Jeszcze jedna rzecz. Oczywiście technologie. Aha. Technologie wojskowe, bo tutaj nadal Rosja, chociaż w coraz mniejszym stopniu, ma coś Chińczykom do zaoferowania. I oczywiście bezpieczeństwo w sensie takim, że w wypadku ewentualnego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, Chiny chcą mieć bezpieczne tyły. Sojusz wojskowy, oczywiście w optymalnym jakimś wariancie, obydwie strony w tej chwili Rosji, w Chinach też do pewnego stopnia mówi się i pisze o quasi sojuszu, ale to obydwie strony twierdzą, że w nowej rzeczywistości w ogóle klasyczne sojusze wojskowe nie mają racji bytu, że dojrzałe wielkie mocarstwa współdziałają ze sobą na podstawie racjonalnych wspólnych interesów od wypadku do wypadku, ale w tym wypadku tym cementem, tym spoiwem jest obawa czy chęć zrewidowania ładu międzynarodowego postzimnowojennego. I oczywiście obydwie strony różnią się do tego, jak by chciały ten ład rewidować, ale jasne jest, że obydwie strony nie chcą pozwolić, są zainteresowane w tym, żeby, krótko mówiąc, strona amerykańska nie uzyskała przewagi nad, nie tylko nad sobą, ale nad partnerem. Tak jest, ale niech mi pan powie, czy to znaczy, że Rosjanom udało się do tego wszystkiego Chińczyków namówić, skoro Chińczycy przysłali aż na Bałtyk swoje okręty? Od 2003 roku mamy do czynienia z narastającą aktywnością, narastającym współdziałaniem rosyjsko-chińskim w sferze wojskowej. To znaczy zaczęły się po raz pierwszy, był precedens, był pierwszy przypadek wtedy w kontekście szanghajskiej organizacji bezpieczeństwa, wspólnowojskowe manewry rosyjsko-chińskie. I od 2003 roku te manewry były powtarzane w różnych wariantach, także dwustronnych i bodajże od 2005 roku także manewry morskie. One się zaczęły w regionie północnym, tak, blisko Władywostoku, mówiąc tak bardzo ogólnie. Później ten zasięg został rozszerzony. Czyli to jest sposób budowania strategicznego partnerstwa metodą drobnych kroków i najpierw zaczynamy tam, gdzie mamy wspólne interesy w sposób oczywisty, a później rozszerzamy to, później te manewry zostały rozszerzone na Morze Żółte, później na Morze Południowochińskie, co już było bardzo wyraźnym gestem chociażby ze strony Rosji, że jest gotowa jakby w kontekście tej rywalizacji chińsko-amerykańskiej i tej wrażliwej kwestii spornego Morza Południowochińskiego, że są gotowi wystąpić tutaj po stronie chińskiej, a nie zachować neutralność jak wcześniej. Później były manewry, czy właściwie wcześniej, nawet było to w 2014 roku, manewry wspólne na Morzu Śródziemnym, też w kontekście wspólnej polityki wobec Syrii, wobec wojny domowej w Syrii, gdzie przeciwnikiem był także Waszyngton, głównym przeciwnikiem był także Waszyngton, gdzie Chińczycy się specjalnie nie afiszowali, ale Rosjanie w zasadzie odwalali za nich brudną robotę. I teraz mamy rozszerzenie tej współdziałania strategicznego, wojskowego na Bałtyk. Moim zdaniem Chińczycy doskonale wiedzą, jaka jest sytuacja, że mamy sytuację napiętą, wojskową, polityczną pomiędzy Rosją a Zachodem i jest to sygnał do Ameryki, bo to jest główny punkt odniesienia, oczywiście nie Europa, że my jesteśmy gotowi przynajmniej symbolicznie wesprzeć tutaj Rosję, a przynajmniej nie zrobimy nic przeciwko jej interesom. Będziemy szanować interesy naszego partnera w regionie europejskim. Witold Rotkiewicz, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem audycji. Trzy strony świata. Zapraszamy